Les 45, 45ste les. Eerste deel, die motorrit. As u van plan is om per motor in Suid-Afrika te reis, moet u goed onthou dat mens in Suid-Afrika links hou en ander motors aan die regterkant verbygaan. In alle stede en dorpe is daar 'n spoedbeperking en dit mag u natuurlik nooit oorskry nie. U moet ook vooral goed op die verkeerskennisgewings let en nooit u motorkar parkeer waar dit verbode is nie. Kom ons bekyk die motorkar op die afbeelding. Dit is 'n sedan met 'n 6-silinder engine. Agter in die bak is die bagasieruimte vir reistasse, tasse ensovoorts. Ook die noodwiel, die gereedskap en die dompkrag word daarin gehou. Die motorkar het pas by 'n garage ingetrek en die bestuurder sê aan die bediener hoeveel petrol hy wil hê. Let goed op die name van 'n paar onderdele. Die onderstel, die radhefboom, die enjinkap, die wiele, die bande, die verkoeler, die enjin, die stuurwiel. Daar is ruitveers voor die voorruit. Op die instrumentbord vind u die snelheidsmeter, die brandstofmeter, die aansitter en so voorts. Dan is daar ook die voetrem, die handrem, die petrolpedaal en die koppelaar. Tweede deel, fout met die motor. Sal u asseblief na my motor kyk? Ek weet nie wat my keer nie, maar hy gee 'n ruk lank al moeilikheid. Ek het die vonkproppe skoon gemaak en die vergaser nagegaan, maar dit is skynbaar alles in orde. Nou ja, miskien is dit die beste dat u die motor hier laat, meneer, dan kan 'n werktuigkundige daarna kyk. Kom oor 'n uur terug, dan sal ons u sê. En kon u die foute vind? Ja, maklik. Dit is gelukkig nie ernstig nie. Daar is 'n lekplek in die petrolpypie en dit kan maklik vervang word. Wel, ek is bly dat dit al is. Sal u ook sommer, terwyl die motor tog hier is, die battery laai, die motorolie vervang en die onderstel smeer? Buitendien moet die noodwiel herstel en die druk in die bande gekontroleer word. En sal u ook die remme stel? Dit het vanoggend nie te goed gewerk nie. Toe ek om hoek gaan, het die motor gegly en teen 'n lamppaal vasgery. Die linker motorskerm voor is bietjie geduik en die stamper ook. Kan u dit ook regmaak? Ja, dit kan alles maklik reggemaak word, meneer, maar die motor sal nie voor vanaand gereed wees nie. Dit is in orde, ek kom hom dan om 5:30 haal.